Odwiedź najbliższy salon Renault i poznaj wszystkie korzyści. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Szczegóły u dealerów i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 marca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińcy wycofują się z obwodu Kurskiego, informacja o ich okrążeniu przez Rosjan to kłamstwa Putina. Administracja Trumpa przestała finansować Radio Wolna Europa, jego prezes mówi, że to prezent dla wrogów Ameryki. Apel o zablokowanie nielegalnych reklam alkoholu na Facebooku i Instagramie. Ukraińska armia wycofuje się z rosyjskiego obwodu Kurskiego, ale nie jest otoczona przez Rosjan, donoszą ukraińscy analitycy. Te dane przeczą twierdzeniom Moskwy. Ukraińcy kontrolują mniej niż 150 km2 obwodu. W czwartek o rzekomym okrążeniu Ukraińców w obwodzie Kurskim mówił Władimir Putin. Rosja jest mocarstwem atomowym, które nadal zagraża wschodniej flance NATO, dlatego nie da się jej odizolować dyplomatycznie i liczyć, że dojdzie tam do rewolucji. Takiego zdania jest dr Jacek Hraubo, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, mówi, że tak jak na Półwyspie Koreańskim, również między Rosją a Ukrainą nawet długotrwałe zawieszenie broni może nie doprowadzić do pokoju. Dr Raubo mówił też, że ewentualna śmierć Władimira Putina czy odsunięcie go od władzy nie pozwalają wierzyć w pozytywne przemiany w Rosji. Że Rosja się staje cywilizowanym państwem, które akceptuje wartości prawa międzynarodowego, przeprasza swoich sąsiadów za swoje działania, bo to nie tylko jest Ukraina, to jest również przecież agresja na Gruzję. Wiemy o interwencjach, które Rosjanie wykonywali w innych państwach sąsiadujących z Federacją Rosyjską. Nie wydaje mi się. Pytanie, kto zastąpi? Ja się nie pokuszę na stwierdzenie takie bardzo jednorodne, że to będzie osoba, która będzie liberalnie nastawiona, czy będzie na przykład reformatorem i odejdzie na przykład od polityki neoimperialnej, czy na przykład zbroi. Nie jesteśmy w stanie tak odpowiedzieć. Doktor Jacek Raubo wskazał, że wojna jako narzędzie w relacjach między państwami jest coraz bardziej normalizowana. Dodał, że rosyjska inwazja na Ukrainę może ośmielać inne agresywne państwa i doprowadzić do efektu domina w przesuwaniu granic. Donald Trump zarżnął Radio Wolna Europa. Tak czeskie media skomentowały zakończenie finansowania rozgłośni przez amerykańską administrację. Prezes mającej siedzibę w Pradze stacji nazwał decyzję prezentem dla wrogów Ameryki. Do sprawy odniósł się też szef czeskiej dyplomacji. Minister Jan Lipawski nazwał uciszenie Radia Wolna Europa stratą dla wszystkich, którzy wierzą w demokrację. Gdy rozgłośnia zaczęła nadawać, wskazywała drogę tym, którym totalitarna władza odebrała prawdę. Dziś sytuacja jest taka sama, napisał w mediach społecznościowych. Od Białorusi po Iran, od Rosji po Afganistan, Radio Wolna Europa i Głos Ameryki są dla ludzi żyjących w zniewoleniu, jednymi z niewielu wolnych źródeł, dodał Jan Lipawski. Czeskie media podkreśliły, że zamknięcia Radia Wolna Europa oraz Głosu Ameryki domagał się Elon Musk. Zwróciły uwagę, że miliarder i przyboczny prezydenta Donalda Trumpa zarzucał stacjom szalenie lewicowy charakter. Siedziba założonego w 1950 roku Radia Wolna Europa mieści się w Pradze od 30 lat. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Azerbejdżan oskarża Armenię o ostrzał jego pozycji. Armenia odpiera zarzuty. Władze azerskie podały, że ich pozycje zostały ostrzelane z prowincji Syunik. Ministerstwo Obrony Armenii twierdzi, że to nieprawda. W czwartek władze obu krajów poinformowały, że uzgodniły tekst porozumienia pokojowego po prawie 4 dekadach konfliktu. Obie strony przez wiele lat walczyły w Górskim Karabachu. We wrześniu 2023 roku Azerbejdżan przejął cały region. Fundacja Bezpieczna Polska dla Wszystkich wzywa spółkę Meta, czyli właściciela portali społecznościowych Facebook i Instagram, do zablokowania nielegalnych reklam alkoholu na kontrolowanych przez siebie platformach. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości, jedynym napojem wyskokowym, jakim można reklamować, jest piwo. Tymczasem na Facebooku regularnie pojawiają się reklamy znacznie mocniejszych alkoholi, na przykład wina, ginu czy wódki, mówi prezes fundacji i aktywista Jan Śpiewak. Jeśli nie dostaniemy odpowiedzi od Mety, skierujemy przeciwko Mecie pozwy cywilne i karne. Chcę też zauważyć, że Meta jakiś czas temu usunęła w ogóle możliwość zgłaszania reklam z powodu alkoholu, co też jest naszym zdaniem celowym działaniem, żeby utrudnić działanie po prostu polskiemu prawu. W odpowiedzi na pytania Polskiego Radia biuro prasowe Mety informuje, że autoryzowani reklamodawcy muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. Ponadto reklamy alkoholu nie mogą być kierowane do osób poniżej 18 roku życia. Jednak według aktywistów algorytmy służące do moderacji treści nie wyłapują wszystkich niedozwolonych reklam. Klimat.

Królestwo roślin. W studiu jest z nami Magdalena Przybylak-Zdanowicz, dziennikarka, autorka poradników, która od wielu lat opracowuje ekologiczny poradnik księżycowy. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie i za tak przemiłą prezentację. Udało się już wysiać pomidory? Nie, ponieważ od dzisiaj zaczynamy najlepszy czas, czyli kwadra owocu. Ale to przed nami. Przed nami, ale będziemy siać... Ile się tak, bo tutaj zdradzę troszkę osobom nas słuchającym, że nagrywamy tę audycję troszkę wcześniej niż ona jest emitowana, więc myślę, że kiedy państwo już nas słuchają, to te pomidory pewnie będą już wysiane. Będą już posiane i pewnie będziemy doglądać, żeby były jak najlepsze. Jak to jest z tym księżycem i jego wpływem na rośliny, na ich wysiew, na ich wzrost? Każdy ogrodnik pierwsze, co patrzy, to przede wszystkim patrzy na pogodę, na ten rytm słoneczny, który jest i się zmienia każdego roku. Potem patrzy na księżyc, ponieważ tak zawsze nasi dziadowie i rolnicy, ogrodnicy patrzyli. Wiodącym takim wpływem było patrzenie na fazy księżyca od nowiu do pełni. I wtedy obserwowano rośliny, jak się rozwijały. Potem zrobiono kolejny podział, taki tygodniowy, gdzie mamy podział między nowiem a pierwszą kwadrą i potem pierwsza kwadra i pełnia i po pełni księżyca ubywa, czyli jest pełnia, trzecia kwadra aż do nowiu, gdzie księżyc znika. I to jest taki podział miesiąca na 4 tygodnie, można powiedzieć, w które elegancko możemy wpisać w każdy tydzień odpowiednią partię roślin i możemy dostosować się do takiego rytmu, który daje nam miesiąc, daje nam księżyc i my dostosowujemy nasze wysiewy właśnie do tego rytmu, który tak sobie naturalnie płynie. A dzięki obserwacji naszych przodków zobaczyliśmy, że oni sami odkryli, że w pewnych momentach te rośliny funkcjonują, i zwierzęta oczywiście, inaczej. Lepiej się rozwijają, lepiej rosną, albo gorzej plonują, słabiej rosną, w ogóle nie ma na przykład zapłodnień wśród zwierząt. Jest taki cykl, którym właśnie dyktuje księżyc. Ciężko czasami zobaczyć to gołym okiem, bo ktoś powie, no gdzie tutaj są badania, przepraszam, proszę mi pokazać. Dokładnie o to chcę zapytać. Tak. Czy to nie jest czasem jakaś magia? No, dla kogoś, kto potrzebuje rzeczowych dowodów, faktycznie może wydawać się to dziwne. Ale ostatnio przygotowałam właśnie duży tekst, który będzie w kalendarzu, ale już na 2026 rok, właśnie jak udowodnić działanie tego kalendarza księżycowego. Bo fakt, że zrobiło się na rynku bardzo dużo kalendarzy księżycowych, więc jak zatem wybrać najlepszy, taki, żeby był dobry? Może powiem o swoim. Nasz kalendarz jest nasz. Zawsze mówię, ponieważ stworzył go mój tata. Ja tylko 20 raz już prawie go robię. jest nawiązaniem do tradycji, polskiej tradycji rolniczej i ogrodniczej z początku wieku, gdzie właśnie było opisane i pokazane, jak można pracować z księżycem, mając w sumie tylko dwie fazy, od nowiu do pełni. Czyli ten czas, kiedy wszystko, czyli księżyca nie ma, jeżeli ktoś nie wie, co to nów, pełnia księżyca jest bardzo dużo. Tak, księżyca jest bardzo dużo na niebie i jest to okres, w którym wszystkiego mamy pełno. Nawet my emocjonalnie czujemy się też jakby głębsi. Tak samo rośliny. Zdecydowanie lepiej rosną. Ja na przykład cierpię na bezsenność w czasie pełni. To jest bardzo powszechny problem. Też jak mamy operację albo idziemy do dentysty, wtedy nas zdecydowanie bardziej boli, jak dentysta wierci. To czujemy fizycznie. Widzimy też na przykład pływy morza. To też jest bardzo widoczne, zwłaszcza podczas pełni i nowiu. I podobnie zaobserwowano, że rośliny te wysiane właśnie przed pełnią rosną zdecydowanie lepiej, zdecydowanie plonują i można mieć korzystniejsze i lepsze zbiory, na czym wszystkim nam zależy. Może powiedzmy teraz, na czym polegają te poszczególne kwadry, bo tak jak są fazy księżyca, o czym powiedzieliśmy, mniej więcej cztery fazy w ciągu miesiąca, u pani w ekologicznym poradniku księżycowym możemy ten podział zobaczyć, odzwierciedlenie tego podziału na poszczególne kwadry. Czyli jest nów, kiedy księżyca właściwie nie ma i po nowiu następuje co? Pierwsza kwadra. Czyli ten czas od nowiu do pierwszej kwadry nazwaliśmy kwadrą liścia. Czyli jest to czas najkorzystniejszy do wysiewu roślin liściowych. Czyli kapust, sałat, szpinaków, musztardowców. Wszystkich roślin, które mają mięsiste liście. Jest to najlepszy czas, najkorzystniejszy, ale oczywiście możemy wysiać inne rośliny też w tym czasie, ponieważ jest dobry. Ale przyznaliśmy, że prawie wszystkie rośliny mają liście, dokładnie, prawda? Dokładnie, ale kalendarz wprowadza taką systematyczność i uporządkowanie, że jeżeli mamy ogród duży, nawet przy niewielkim, chcemy mieć porządek, lubimy po prostu sobie dobrze zaplanować wszystko, więc w kwadrze od nowiu do pierwszej kwadry siejemy rośliny liściowe, wszystkie, które chcemy. Potem przychodzi ten czas najkorzystniejszy, najlepszy do wszystkiego, czyli czas zupełnie przed pełnią, od pierwszej kwadry do pełni. Czyli do tego czasu, kiedy księżyca jest dużo na niebie i nas też i jest szalejemy. Dużo i kiedy mamy tak najwięcej energii, do tego właśnie, żeby działać, żeby siać pomidory, papryki, ogórki też, kwiaty i zioła, bo jest to też popularnie nazywana kwadra owoców, jest nazywana też popularnie kwadrą właśnie ziołową, kwadrą kwiatową. Czyli to jest też czas, gdzie te wszystkie części owocowe zbieramy. Przerabiamy, gotujemy, robimy przetwory, robimy nalewki, nastawiamy wina. To jest po prostu czas najbardziej twórczy i najbardziej pracowity, o można tak powiedzieć. I z czego to wynika, że właśnie tuż przed pełnią jakoś te kwiaty, te owoce wtedy czują, że tak, to jest soki, ich moment? Tak, soki krążą w roślinach tak, że po prostu jest też zaobserwowano, że na przykład w tym czasie pełni strasznie mocno rosną grzyby. W ogrodach wtedy się wystrzegamy i robimy zabiegi profilaktyczne na choroby grzybowe, a w lasach mamy wysypy grzybów. Można sobie poobserwować, że jeżeli mamy dostosowaną pogodę, bo te cykle były tak, że właśnie czas pełni był taki zazwyczaj ciepły, wilgotny, więc te choroby grzybowe miały korzystne warunki, żeby się rozwijać. Dzięki temu w lasach było dużo grzybów, a przy nowiu raczej panowała pogoda taka zimna, mokra i taka niesprzyjająca wzrostowi dobremu. Więc tych grzybów siłą rzeczy też było mniej. Więc jeżeli już skończyliśmy kwadrą, mamy kwadra liścia, kwadra owocu i potem po pełni. I teraz mamy, rozumiem, pełnię. Tak. I po pełni co następuje? Mamy kwadrę korzenia, czyli przenosimy się pod ziemię. Dokładnie. Przenosimy się pod ziemię, zaglądamy i wysiewamy rośliny, ale też zbieramy rośliny, które rosną pod ziemią, czyli marchewki, buraczki, pory, pietruszki, korzeniowe oczywiście, cebule, ziemniaki popularne nasze. Czosnki również, czyli mamy kwadrę korzenia. Wszystko to pod ziemią. Czyli tak intuicyjnie próbując to zrozumieć i nazwać, rozumiem, że po pełni jest taki moment, kiedy roślina nie tyle do góry wybija, w liście czy w kwiaty, tylko wzmacnia tę energię pod ziemią. Tak, zgadza się. I potem po tej kwadrze korzenia jest jeszcze kwadra uprawy, czyli taki czas, można powiedzieć, wyciszenia. To jest czas od trzeciej kwadry do nowiu, czyli księżyca ubywa i księżyc znika tak naprawdę i są te ciemne takie noce. I to jest czas, kiedy nie są zalecane siewy ani sadzenie. Jest to czas takiego odpoczynku, wyciszenia. Ale w tym czasie za to możemy pozyskiwać rośliny typu ziemniaki, czosnek. To jest najlepszy czas do wykopywania również ziół korzeniowych. Czyli wszystkiego, co jest pod ziemią, na dłuższe przechowanie, jeżeli zależy nam na tym, żeby ziemniaki nam się nie psuły i były długo, że tak powiem, przez całą zimę w piwnicy zdrowe, najlepiej wykopać je w kwadrze uprawy, bo to jest kwadra, można powiedzieć, też najlepsza do nawożenia, do zabiegów pielęgnacyjnych, czyli tępienia nadmiaru chwastów i szkodników, także do przycinania. To jest zawsze najlepsza taka kwadra. Ja też mówię, to jest czas taki, żeby trochę odpocząć też i skupić się na innych rzeczach, trochę poobserwować, co w tym naszym ogrodzie gra, co nam się podoba, co nam się nie podoba. Podobnie jak dni wykreślone, o które... Tak, tam są czasami też takie kreski w kalendarzu. I często mi czytelnicy mówią, a dlaczego w sobotę jest dzień wykreślony, jak ja akurat potrzebuję popracować? Ej, ja mówię, ja to rozumiem. Ja też potrzebuję, ale co ja mogę, jak ja dostaję wytyczne, no i akurat w sobotę z jest na przykład wytyczne. Tak, wytyczne z Instytutu i z Układu Planet. Tak, kartografii, akurat pełnia przypada w sobotę, czy inna faza, i ja muszę ten dzień wykreślić, ponieważ panuje takie przekonanie, że zarówno dzień samej fazy, czyli na przykład pełnia, nów, pierwsza i trzecia kwadra są niewskazane do pracy. Czasami jest dzień wcześniej też, w zależności jak to wszystko się tam układa i jak pomyślę, że jak to będzie wyglądać. Ale jest tak, że 12 godzin przed pełnią i 12 po, lepiej po prostu wstrzymać się i odpocząć. Czasem mnie tak pytają właśnie, czy ty naprawdę, że tak powiem, w ten dzień wykreślony nie robisz? A ja mówię tak. Najpierw patrzymy na rytm słoneczny. Jeżeli faktycznie pogoda sprzyja, to czasami, na przykład jak teraz będziemy mieli czas zaćmień, który jest niewskazany do siewów, do sadzenia, do różnych prac. Lepiej pracę przesunąć na nawet niekorzystną kwadrę wcześniej, niż wykonać ją na przykład w czasie zaćmień. Musimy czasami podjąć takie decyzje, które nie są łatwe. Ale są też takie decyzje, że na przykład chcemy posiać pomidory, o których możemy dzisiaj zaczęliśmy, i mamy dzień wykreślony. To możemy zdecydować, czy zrobimy to tutaj dzisiaj, kiedy jest dzień niekorzystny, czy możemy poczekać do jutra, a dzisiaj na przykład przygotować sobie podłoże i wszystkie rzeczy, żeby usiąść tylko jutro, posiać i mieć zrobione w dobrym momencie. Tak, tutaj podkreślę to, że nie są to takie czary-mary, jakby się wydawało, bo pani Magda słusznie wspomniała o tym, że korzysta też z twardych danych, tak, z różnych instytutów, ale też wiem, że dużo pracuje pani na starych kalendarzach, na różnego rodzaju takich antropologicznych pracach. Ja też uwielbiam te części kalendarza, gdzie są przysłowia i obyczaje. I to nie jakieś takie w marcu jak w garncu, tylko na przykład w marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty. Albo grzmot w kwietniu, dobra nowina, już mróz listków nie pościna. Gdzie pani tego wyszukuje? Znaczy, ja skończyłam filologię polską i zawsze interesowały mnie rzeczy właśnie takie obrzędowości, obyczajowości. Miałam taki sentyment i żałowałam, że nawet nie poszłam na etnografię. I to był jeden z elementów właśnie starych kalendarzy rolniczych. Takie właśnie prognostyki typu przysłowia, obyczajność, tradycyjne wierzenia. Nasz kalendarz jest stricte polski, ponieważ właśnie przypominam o tym, jak życie rolników, można powiedzieć, było zaplanowane, ukierunkowane zgodnie właśnie raz, że przysłowia, dwa, że święta katolickie. To był taki rytm. A dużo też jest chyba przedchrześcijańskich, wręcz dokładnie, słowiańskich dokładnie, wierzeń. Słowiańskich wierzeń. My nie tylko katolickie przywodzimy. Właśnie pokazuje, jak to było związane. Dawne kalendarze też właśnie wzorowały się na tym, żeby pokazać, jak to z pokolenia na pokolenie funkcjonowało. Jak ta obrzędowość, te czasami wierzenia były bardzo ważne. O tym, żeby pójść poświęcić ziarno i dopiero wykorzystać je do siewu. Teraz o tym zapominamy. Na przykład często mam pytania o dni krzyżowe, które są w maju. To są takie dni szczególnych modlitw o urodzaje. One przypadają zawsze właśnie w kwadrze uprawy, czyli w czasie niekorzystnym do siewów. Był to taki obrzęd, gdzie obchodzono z księdzem pola, błogosławiono je, modlono się za to, żeby po prostu dany rok sprzyjał. Mi się wydaje, że współcześnie dosyć dużo zapominamy o tym, że nie o wszystkim decydujemy, ponieważ tak naprawdę to właśnie pogoda i to, jak wpływamy na nasz klimat, kształtuje to, że mamy coraz bardziej suche lata, z którymi naprawdę ciężko sobie poradzić. Widzimy to na przestrzeni 15 lat, gdzie prowadziliśmy z mężem gospodarstwo ekologiczne. 15 lat, a pogoda i susza, która występuje na Warmii, po prostu zmieniła się tak, że to plonowanie jest nie do porównania. Królestwo roślin. Such a night. dark, a cloud across the stars. The sky is a cathedral and I'm home. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Królestwo roślin. Jest z nami w studio Magdalena Przybylak-Zdanowicz, dziennikarka, autorka ekologicznego poradnika księżycowego i rozmawiamy o tajnikach wpływu księżyca na uprawę roślin, ale chciałbym, żebyśmy też porozmawiali o twórcy tego poradnika, o człowieku absolutnie niezwykłym, jednym z prekursorów ekologii, rolnictwa ekologicznego w Polsce. Lista jego działań, inicjatyw wystarczyłaby, myślę, na obdzielenie no co najmniej kilku, jeżeli nie kilkunastu życiorysów. Chodzi oczywiście o Zbigniewa Przybylaka, tatę Magdaleny Przybylak-Zdanowicz. Jedliście w domu chipsy albo pozwalano wam pić Coca-Colę? Czasami tak, ale raczej nie. Raczej nie, raczej mama tak przemycała, ale raczej jedliśmy zdrowe marchewki, chodziliśmy do ogrodu i do parku nad kanałem. I tam uczyliśmy się przyrody i spojrzenia na nią. I tata opowiadał o tej przyrodzie? Oj, bardzo dużo. Od zawsze. No mieliśmy dziadków też na wsi, więc zawsze jeździliśmy na wieś i chodziliśmy po łąkach noteckich i tata nas oprowadzał i uczył nas o roślinach, o przyrodzie, o takim właśnie spojrzeniu na na świat inaczej niż to było. Mieszkaliśmy w bloku, czego nigdy nie mógł przeżyć i zawsze dążył do tego, żeby mieć działkę i robił wszystko, żeby ją mieć. I tak też było, że chciał mieć działkę właśnie dlatego, żeby mieć zdrowe, ekologiczne warzywa dla nas. Z jego książek, poradników przebija ta fascynacja światem roślin, ale generalnie światem natury. Skąd w pani ojcu, w Zbigniewie Przybylaku, wzięło się to zainteresowanie rolnictwem ekologicznym w czasach, kiedy właściwie nikt o tym nie słyszał? Słuchałem takiego podcastu, gdzie pan Babalski opowiadał o swoim koledze i on tam wręcz użył takiego sformułowania, że mądrzy profesorowie rolnictwa z SGGW drapali się w głowę, słysząc o ekologicznych sposobach uprawiania roli. Przyjaźń z panem Mieczysławem Babalskim to był taki początek, gdzie w latach 80. Oni wspólnie wyjechali do Szwajcarii, do gospodarstw biodynamicznych i tam uczyli się rolnictwa biodynamicznego. I po powrocie do Polski, tata siłą rzeczy nie mógł mieć gospodarstwa, bo tak wyszło, że był dziennikarzem i był daleko od ziemi, ale stwierdził, że chce zrobić coś dla rolników, ponieważ oni nie mają czasu na to, żeby pracować w sensie pisać, ani chcieliby poczytać coś o uprawie właśnie naturalnej, ekologicznej, o której nikt nie słyszał w Polsce, a jak słyszał, to zawsze rolnicy ekologiczni byli uważani za wariatów, mówiąc delikatnie. I tak często się, też mam wrażenie, to było uważane za taki przejaw wstecznictwa, bo to pokolenie pewnie dziadków, pradziadków, oczywiście używało tych ekologicznych metod, bo nie było chemii, nie było po tak, prostu Tak, to innych. Można powiedzieć, że tak do chyba końca lat 60., bo 70. wiem, że zawsze pan Mieciu mówił, że to już, on już się uczył rolnictwa takiego schemizowanego, że mu to też nie grało, więc oni wszyscy myśleli o tym, że muszą stworzyć, jak po powrocie z tej Szwajcarii, tata wpadł na pomysł, żeby właśnie stworzyć taki kalendarz, ponieważ widział kalendarze biodynamiczne w Szwajcarii, taki dla polskiego rolnika osadzony w polskiej właśnie tradycji i kulturze. I w ten sposób powstał właśnie nasz poradnik, wydawany najpierw dla czasopisma Gospodyni, a potem w 1993 roku tata założył swoje wydawnictwo i wydawał już je samodzielnie. I tutaj też się pojawia wątek, o którym troszkę wspomnieliśmy, bo gdzieś spotkałem się z taką informacją, że pani ojciec zainteresował się w ogóle meteorologią księżycową po zetknięciu z filozofią Rudolfa Steinera, przebywając właśnie w Szwajcarii. Tylko, że nie podobało mu się, że ta meteorologia jest mocno zanurzona w germańskich wierzeniach. Dokładnie. I wrócił tutaj i chciał szukać takich naszych lokalnych odniesień. Lokalnych i tego, jak było dawniej, bo przecież można się zastanowić, że rolnicy mieli tylko księżyc tak naprawdę i słońce. Nikt na znaki zodiaku nie patrzył, więc początkowo w naszym kalendarzu były też te znaki, ale jak weszłam ja już do tego po studiach, i tak siedliśmy z tatą i mówię, tato, kto pracuje z roślinami od godziny do godziny? Bo tak trochę wyznacza to kalendarz biodynamiczny. I mówię, tak się nie da. Sam czujesz to po tylu latach obserwacji, że po prostu to nie jest tak, że możemy pracować od do. Na to się składa kilka czynników, żeby wejść do tego ogrodu i popracować. Jak jest piękna pogoda, idziesz chętniej. Jak jest brzydka, to możesz ten czas poprzesuwać. Nie ma także, a w kalendarzu biodynamicznym mówią ci, od tej do tej godziny masz najlepszy czas na przykład na przycięcie czegoś, czy tam na posianie. Mówię, to tak nie działa. Bo inaczej pójdziesz do księżycowego więzienia. Mówię, tak było, że zawsze patrzymy na to, co robili nasi dziadowie dawno, na początku XX wieku. Nikt nie patrzył tak. Wtedy ludzie byli bacznymi obserwatorami przyrody. Dziadkowie niejednokrotnie czytelnicy mówią, że właśnie jak słuchają swoich dziadków, to oni mają takie wyczucie, taką lekkość obserwacji przyrody i działań intuicyjnie. My w dzisiejszym czasie można powiedzieć, że zatraciliśmy trochę takiego. Bo też od tego nie zależy nasze życie, nasz głód bądź sytość, prawda? Dokładnie. Możemy pójść do sklepu, możemy wszystko kupić, tak. A często od tego zależało przeżycie zimy. Przeżycie, to czy były zapasy, czy był właśnie głód na przednówku. Więc było dużo tych składowych. I to, że tata zaczął kalendarz i spełnił tutaj swoją pasję rolniczą, potem on kalendarz i jego popularność pozwoliła mu napisać wiele książek zielarskich, a także zrobić czasopismo dla rolników ekologicznych EkoArka. To był taki kwartalnik, gdzie my razem, ja i brat, jeździliśmy po gospodarstwach, robiliśmy reportaże właśnie z pionierami rolnictwa ekologicznego i pokazywaliśmy, jak to działa. W międzyczasie w tym kwartalniku pojawił się dział ogród ekologiczny. I to było takie zwieńczenie jego pasji ogrodniczej, tej miłości do kwiatów i warzyw i całego w ogóle ogrodnictwa, gdzie zebrał wszystkie metody, zarówno z polskiej, jak i zagranicznej literatury. Zebrał w odcinki, z których powstały właśnie książki, które do dzisiaj są, no uważamy, że bestsellerami, jednymi takimi z pionierskich książek dotyczących ogrodnictwa ekologicznego na polskim rynku, czyli seria Tradycyjny ogród ekologiczny. W tych książkach też się czuje rzeczywiście takie niesamowite kwerendy, poszukiwane w jakichś starych kalendarzach, tak, wyciągane z jakichś pradawnych wierzeń. Starych podręczników też rolniczych, ogrodniczych, sadowniczych, takich antyków można powiedzieć i starych książek. Mamy naprawdę z bratem całą kolekcję pokaźną. I to jest taka skarbnica wiedzy właśnie takiej prostej, która no nie bazuje na środkach chemicznych, tylko właśnie na tych naturalnych sposobach, które tata powyciągał, zebrał w odcinki i faktycznie jak pisał na przestrzeni lat te wszystkie odcinki, jeszcze przed śmiercią udało się zebrać je i złożyć w książki, to wykonał naprawdę kawał dobrej pracy. Wtedy, mówię, przecierał szlaki i to nie było takie popularne, żeby, wiadomo, szło się do sklepu, kupowało się środek, stosowało. A teraz jednak, po tych, taty nie ma już 13 lat, widzimy, że jednak się trochę zmieniło nasze podejście do natury, że to nie jest tak, że sobie damy środek i myślimy, że rozwiązaliśmy problem. Zdecydowanie to tak nie działa. To jest cały zestaw elementów, których jak zburzymy jeden, to potem leci wszystko. Więc naszym zadaniem jest teraz tak, żeby dbać właśnie o bioróżnorodność, żeby ta układanka była kompletna, żeby było jej, tych puzelków było jak najwięcej, że czasami jak jeden się, że tak powiem, zniszczy, to reszta jakoś tak się naprawi. To jest tak samo jak czasami musimy zostawić na przykład mszycę, żeby przyleciało trochę biedronek i je zjadło. To nie jest tak, że musimy od razu działać, bo jest po prostu jedna mszyca i musimy ją zniszczyć. Nie, dajmy czas naturze, żeby po prostu zadziałała i jeżeli ona faktycznie nie da rady, to wspomóżmy ją, ale nie przeszkadzajmy albo nie niszczmy totalnie, bo jeżeli wyniszczymy mszycę, to potem kolejny element układanki też będzie cierpiał, bo nie będzie miał pokarmu, typu biedronki na przykład. To jest taki, no chyba z dzieciństwa każdy znał ukochane biedronki i ukochane w cudzysłowie mszyce, więc to tak, takie... Tak, a też nie każdy wie, jak te ukochane biedronki są pożyteczne. No właśnie. Więc z dzieciństwa powinniśmy mieć sentyment do tych biedronek i faktycznie mocno nigdy dość dbać. Tutaj nigdy chwalenia dość, ich na antenie trójki. Tak. Czy jest jakaś myśl bądź fragment którejś książki pani taty, które są dla pani szczególnie bliskie? Myślę, że tak. I właśnie przygotowałam sobie tutaj fragment takich 10 przykazań tradycyjnego ekologicznego ogrodnika. To jest 10 podpunktów, które znalazły się w każdej z książek właśnie serii Tradycyjny ogród ekologiczny. I myślę, że to będzie taki testament, który tata zostawił dla nas wtedy, kiedy jeszcze nie myśleliśmy o tym, jak to będzie ważne i jak będziemy musieli dbać o te właśnie nasze bioróżnorodne ogrody. 10 przykazań tradycyjnego ekologicznego ogrodnika. Patrz na przyrodę i ogród i świat na wzór świętego Franciszka. Pamiętaj, że wszystkie rośliny i stworzenia, najdrobniejsze organizmy żywe zostały stworzone jako dobre i znajdują się w ogrodzie zazwyczaj nieprzypadkowo. Pozostawiaj w ogrodzie pewien fragment ziemi nieuprawiany, gdzie natura będzie rządziła się własnymi prawami. Bądź uważnym obserwatorem życia i zjawisk w ogrodzie. W działaniu naśladuj naturę. Bądź prawdziwym gospodarzem na danym ci kawałku ziemi. Bądź delikatny w stosunku do roślin, gleby i wszelkich stworzeń. Korzystaj obficie, ale mądrze z tradycji praktycznego doświadczenia przodków. Nie rezygnuj również ze współczesnego doświadczenia, wiedzy, badań naukowych na temat ekologicznego ogrodnictwa i przebiegów zjawisk przyrodniczych. Dbaj o bioróżnorodność w całym ogrodzie i na poszczególnych zagonach, rabatach. Dostosuj pracę harmonijnie do rytmu przyrody, rytmu wyznaczonego głównie ruchem Ziemi wokół Słońca i Księżyca wokół Ziemi. Dbaj o glebę, wykorzystuj kompost, nawozy organiczne i zielone. Ograniczaj liczbę chwastów i szkodników tylko wtedy, gdy naprawdę jest ich nadmiar. Nigdy zbytnio nie spiesz się z zabiegami ochronnymi. Przyroda często poradzi sobie sama z zagrożeniem. W razie potrzeby stosuj naturalne preparaty ochronne. Troszeczkę to skróciłam, piękne, ale myślę, że esencja... Piękne credo z tak. Bigniewa Przybylaka i no, myślę, że wręcz mogłoby się stać mottem i naszej audycji, ale też całego naszego życia. I czy nie jest aktualne, że to jest tak naprawdę dla mnie, dla dla osoby, która została i można powiedzieć, że no wsiąknęłam to tak naturalnie. Z bratem po prostu skończyliśmy studia i stwierdziliśmy, że będziemy pracować razem w wydawnictwie, tworzyć to wszystko razem, ponieważ no mieliśmy lekkość w pisaniu zarówno brat, jak i ja. Karol poszedł bardziej w żywność ekologiczną i tworzy czasopismo Biokurier. Ja zostałam przy kalendarzach. On został wydawcą książek, ale to działanie jest wspólne i myślę, że wartości, które wynieśliśmy z domu i taki duch tego, żeby robić pewne rzeczy, które będą pomagać ludziom, które będą im przybliżać właśnie tą pracę, czy z księżycem, czy właśnie rolnictwo ekologiczne, żywność ekologiczną. Coś, co wpłynie na nasze zdrowie, nam przyświecają. No to jest też piękne, że kontynuujecie to dziedzictwo waszego taty, ale też powtórzę tutaj raz jeszcze, Zbigniew Przybylak, warto zainteresować się tą postacią, warto czytać jego książki, jego poradniki, bo to jest skarbnica wiedzy, taka niewyczerpana skarbnica i wciąż to są bardzo aktualne myśli i bardzo aktualne idee. Tak, myślę, że tutaj akurat przyznam się, że zrobił tata kawał dobrej roboty, więc tutaj powiem, że zdecydowanie tak. Dziękuję. Królestwo roślin. Moje stopy. tu brzmisz bermijski kwak. Wybijają stopy, moje stopy. Żar skwar, tu brzmisz bermijski kwak. Wybijają stopy, moje stopy. Królestwo roślin. Naszą gościnią jest Magdalena Przybylak-Zdanowicz, dziennikarka, twórczyni ekologicznego poradnika księżycowego, ale pani Magdalena jest też współwłaścicielką, o czym wspomniała na początku, ekologicznego gospodarstwa na Warmii, dobrze pamiętam? Zgadza się, tak. I chciałbym, żebyśmy na koniec, tę ostatnią część naszej audycji, poświęcili choć chwili rozmowy o rolnictwie ekologicznym, bo to tak szumnie brzmi, rolnictwo ekologiczne, i dość łatwo się to wymawia, że tak powiem. Natomiast zewsząd docierają takie informacje, że jest to przede wszystkim jednak ogromne wyzwanie być rolnikiem ekologicznym w Polsce. Jakie największe wyzwania stoją przed osobami, które decydują się na prowadzenie gospodarstw ekologicznych? Ja zawsze mówię, że z dumą, że jestem rolnikiem ekologicznym. Można powiedzieć, że byłam, ponieważ prowadziliśmy gospodarstwo 15 lat i musimy troszeczkę zwolnić, ale powiem tak, bycie rolnikiem ekologicznym to jest też styl życia. To nie jest tak, że można sobie powiedzieć, znaczy... Dla nas był to styl życia. Od początku, jak mąż dostał fragment gospodarstwa, w którym się urodził, od rodziców, postanowiliśmy, że będzie to certyfikowane gospodarstwo ekologiczne. Rozpoczęliśmy swoją przygodę w 2009 roku. Ja musiałam skończyć studia, no bo nie wychowałam się na wsi, więc musiałam zrobić specjalne uprawnienia. I faktycznie było to jedyna rzecz, która nam przyświecała, to rolnictwo ekologiczne, w którym nie będziemy stosować konwencjonalnych nawozów, nie będziemy myśleć tak jak wszyscy rolnicy, czyli pszenica, rzepak, czyli dwa podstawowe zboża, tylko zrobimy coś po prostu swojego, troszeczkę inaczej. Postawiliśmy na rośliny motylkowe. Przez to, że mieszkamy 300 kilometrów od gospodarstwa, nie było nam tak łatwo działać, więc nie mogliśmy mieć zwierząt, tylko nastawiliśmy się właśnie na produkcję roślinną, czyli zboża, rośliny motylkowe, igryka. To były takie trzy podstawowe, które uprawialiśmy. Przede wszystkim wykorzystaliśmy kalendarz mój i naszą wiedzę, którą mieliśmy. O to chciałem zapytać, czy przy tak dużym gospodarstwie nadal w ogóle tak byliście w stanie korzystać wtedy z poradnika były też, księżycowego? Tak, oczywiście. Tutaj był też pierwsze, co to otwieraliśmy kalendarz i staraliśmy się planować zarówno siewy, jak i zbiory zgodnie z kalendarzem. To było bezdyskusyjne. Nie zawsze się udało, ponieważ pogoda też tutaj dyktuje warunki. No i przy dużych arałach też jest ciężko. Ale tyle, ile mogliśmy, zawsze staraliśmy się, zwłaszcza przy zbiorze, żeby zbierać zboża w kwadrze owocu, ponieważ wtedy te nasiona do siewu mają największą moc i faktycznie potem przy kolejnym siewie dają lepsze plony. Rolnictwo ekologiczne jest na tyle specyficzne, że najważniejsze to jest dobór odpowiednich odmian roślin do tego, żeby posadzić je. One muszą być z natury, że tak powiem, odporniejsze. Dlatego też w bardzo wielu gospodarstwach ekologicznych sieje się właśnie orkisz, płaskórkę, żyto dańkowskie, które my też mieliśmy, właśnie starą odmianę, która lepiej sprawdza się w trudnych warunkach. Ponieważ my musimy pamiętać o tym, że nie możemy zadziałać środkiem chemicznym, tylko musimy tak prowadzić zabiegi pielęgnacyjne, zarówno przedplony, poplony, wsiewki najróżniejsze, albo dostosować właśnie odmianę do warunków, żeby po prostu sobie poradzić z nadmiarem chwastów, który jest ewidentny, no nie jest to problem. Nie zawsze tyle biedronek może przylecieć, no, żeby te wszystkie dokładnie, biedronek, dwa, że no, będąc na odległość, nie zawsze udało nam się te zabiegi pielęgnacyjne, czyli na przykład niszczenie chwastów w uprawach bobiku zrobić. Ale też robiliśmy na przykład badania gleby, co też każdy rolnik powinien wykonać, żeby wiedzieć, czego nam brakuje, czego nie brakuje. Stosowaliśmy mączkę bazaltową, wapno, właśnie pod te wyniki badań. Myślę, że z sukcesami nasze zboża bardzo często trafiały do ekologicznych przetwórni tutaj w Polsce, na czym nam najbardziej zależało, żeby to jednak zboże zostawało w Polsce, a nie było wywożone za granicą. Ale co to w ogóle znaczy, że gospodarstwo jest ekologiczne? Co, przyjeżdża jakaś komisja, chodzi po tym zbożu, tak, i wącha kłosy? Dla laika faktycznie może być to niezrozumiałe. Przede wszystkim wchodzimy w program. Na 5 lat zobowiązujemy się prowadzić gospodarstwo ekologiczne, czyli rezygnujemy z nawozów. Jesteśmy zapisani do jednostki certyfikującej, która raz w roku przyjeżdża do nas na kontrolę. Kontroler, jak przyjeżdża z jednostki, spaceruje z nami po polach. Zazwyczaj jest wtedy, kiedy zboże jest jeszcze na polu, żeby zobaczyć właśnie. Bo to od razu widać, czy było sypnięte, czy było niesypnięte. Dodatkowo, wyrywkowo może pobrać próbki zbóż do badań dalszych. Mieliśmy takie na przykład gryki, nie? Że po prostu kontroler od razu ze sobą zabrał próbkę i ona była do laboratorium wysyłana. Dodatkowo, jak cały proces magazynowania, zbioru, wysyłki, wszystko musi być zgodnie z procedurą i w żadnym poszczególnym elemencie nie może trafić się zanieczyszczenie, nie może być zastosowany nieodpowiedni środek, który nie znajduje się na liście dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Jest też tak, że na przykład jak nasze zboże trafia do przetwórni, to ona często robi też badania na wykluczanie pozostałości środków ochrony roślin lub takich dotyczących nawożenia, żeby mieć stuprocentową jasność, że zboże jest czyste. Dwa, że najważniejszym elementem w produkcji zbożowej jest czyszczalnia. To jest element, który musi być w każdym gospodarstwie ekologicznym, ponieważ tych chwastów podczas zbioru jest faktycznie dużo. I u nas najbardziej czasochłonne, najbardziej pracowite to jest właśnie czyszczenie zboża po zbiorach. A czy jakoś macie Państwo poczucie, czy mieliście Państwo poczucie, że choć w tej skali mikro, robicie coś dobrego dla planety, prowadząc takie gospodarstwo? Myślę, że tak. Fakt, że mówię, dzieci nam porosły, syn robi się sportowcem i musieliśmy podjąć tą taką ciężką decyzję, nie rzucamy tego, ale po prostu musimy rok na pewno odpocząć i zobaczyć, jak się to wszystko poukłada. Ale myślę, że tak. To była taka myśl, że chociaż małą rzecz robimy lepszą dla ludzkości, patrząc na tą chemizację rolnictwa, jaka jest. Ale powiem, że na przestrzeni 15 lat strasznie się zmieniło to rolnictwo pod kątem pogody. Bardzo mocno dotyka susza nas. My na Warmii mamy tak małe opady, że to się po prostu aż w głowie nie mieści. Jak zaczynaliśmy, potrafiliśmy bobik mieć, byliśmy pionierami w uprawie bobiku. To jest roślina motylkowa, która naprawdę u nas na Warmii się super sprawdzała, miała dogodne warunki i nasz teściu wrócił właśnie do tej uprawy. Robił ją pod koniec lat 70., początek 80., potem zaprzestał na rzecz właśnie pszenicy i tego, co jest najbardziej skupowane. I wróciliśmy do tego bobiku i on się sprawdzał bardzo fajnie. Mieliśmy super plony i fajnie to się sprawdzało. A od 2-3 lat zboża jare, czyli te siane na wiosnę, kompletnie nie dają rady. Jest zbyt sucho. Tak, w zeszłym roku mieliśmy tak, że, albo 2 lata temu była taka wiosna, że praktycznie do lipca nie padało nic. Była tylko rosa. Więc to jest zdecydowanie za mało. I te plony wtedy faktycznie są, zwłaszcza dla łubinów, bobików i dla zbóż jarych po prostu. Nie dają rady. A jak z perspektywy osoby, która, co tu dużo mówić, przewiduje przyszłość. Przewiduje pogodę. Pogodę. Jak widzi pani świat swoich marzeń za, dajmy na to, 50 lat, żeby już jakiejś tutaj wielkiej futurologii nie uprawiać? Co powiedziałaby pani na przykład swoim synom, czy mojemu synowi? Co mają robić? O co najbardziej dbać? Myślę, że przede wszystkim o glebę, którą powinniśmy zostawić dzieciom lepszą glebę niż my zostaliśmy. To mi też tak kiedyś taki właśnie nasz przyjaciel Marek Gawinecki powiedział, że on teraz po 30 latach, też był pionierem, zaczynał razem z tatą, mówi, ja synowi zostawiłem lepszą ziemię po 25 latach gospodarowania i on teraz musi ją jeszcze lepszą zostawić swojemu synowi. Myślę, że gleba i przeciwdziałanie skutkom suszy we wszystkich możliwych aspektach, zarówno w małym ogrodnictwie miejskim, które teraz ja prowadzę, albo w dużym rolnictwie i nawet konwencjonalni rolnicy powinni też się zastanowić nad tym, że już nie ma na co czekać. Musimy zadbać o tą ziemię, żeby była jak najbardziej przepuszczalna i żeby każda odrobina deszczu i wody, która spada nam, mogła, że tak powiem, zostać i powinniśmy ją zatrzymać. Bo to będą dwa chyba najważniejsze cele na przyszłość dla nas teraz i żeby nasze dzieci to doceniły za te 50 lat. A w tej mikroskali jak możemy dbać o glebę? Myślę, że przede wszystkim robienie kompostu. Dla mnie robienie kompostu to jest tak naturalne, że ja się wychowałam, że zawsze zbieraliśmy rzeczy na kompost i w ogóle nie umiem funkcjonować inaczej. Ale no, jeżeli ktoś ma taką możliwość, powinien nawozić ziemię właśnie kompostem, naturalnymi materiałami, czy skoszoną trawą, czy słomą. Jeżeli ktoś ma oczywiście ogród. Jeżeli ktoś nie ma, to może chociaż zrobić mały ogródek i bioróżnorodność zastosować nawet na balkonie, sadząc najróżniejsze rośliny, na przykład miododajne, żeby ściągnąć pożyteczne owady. To są takie, myślę, właśnie gleba, kompost, bioróżnorodność, przeciwdziałanie skutkom suszy, czyli okrywanie wszystkiego, co się da, wysiewanie poplonów, przedplonów. To są takie rzeczy, które powinny być naturalne, że tak powiem, dla nas. I powinniśmy je robić raz, że z pasją, dwa, że myśleć o tym, że robimy coś fajnego nawet w mikroskali i ta nasza mikroskala może zmienić albo poszerzyć się na skalę większą. Pokażemy swoim doświadczeniem, że nasza pasja może się, że tak powiem, przełożyć na drugą osobę. Ta druga osoba też to zrobi, więc już mamy dwa, potem trzy. Dzięki temu, że mamy teraz właśnie czy audycje, czy podcasty, dużo ludzi w pandemii odkryło, że potrzebują tego kontaktu z naturą i robią wszystko, żeby jednak oczyścić swój umysł, chociażby spacerem w lesie albo pójściem do ogrodu i zrobieniem sobie takiego miłego kąta bogatego w rośliny i w warzywa, w kwiaty. Wracając do tego, co mówiłem na początku i misji Apollo 11, znowu małe kroczki dla człowieka, tak, i dla nas mogą okazać się wielkim krokiem. Wielkie dla świata, bo naprawdę zewsząd nam mówią o zmianach klimatu, ale one naprawdę są. My może w mieście nie widzimy tego aż tak mocno. No dobrze, my się zawsze cieszymy, jak jest słońce, jak jest dzisiaj piękna pogoda, możemy wyjść na zewnątrz, pobiegać, pójść na spacer. Ale dla rolnictwa to są realne straty, dla nas są to wyższe koszty jedzenia. Więc musimy pomyśleć o tym, jakich wyborów powinniśmy dokonywać w życiu codziennym, żeby minimalizować te zmiany klimatu, bo możemy na nie wpłynąć. Dzisiejsza rozmowa przypomina nam, jak bardzo jesteśmy częścią jakiejś większej całości, a właściwie to taką cząsteczką, drobinką tej ogromnej przestrzeni wokół nas, ponad nami. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również i myślę, że możemy właśnie w tym księżycowym rytmie dołożyć swoją cegiełkę do tego, żeby zmieniać tę naszą planetę na lepszą i bliższą. Tak, zachęcam też do czytania ekologicznego poradnika księżycowego, bo znajdą tam Państwo nie tylko przepowiednie dotyczące pogody czy te poszczególne kwadry, ale też dużo takich ciekawostek obyczajowych, antropologicznych. Ja bardzo lubię akurat też te części Dziękuję kalendarza. Bardzo i cieszę się, bo staram się, żeby właśnie było dla każdego coś, co mu się najbardziej przyda. Tak jak było dawniej. I oczywiście zapraszam do odwiedzania konta na Instagramie królestwo_roślin_PS i czekam na kolejne propozycje tematów i ciekawych osób, które mógłbym zaprosić do naszego trójkowego studia. Wydawcą audycji jest niezrównany Michał Margański, a my słyszymy się za 2 tygodnie. Zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No, i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G85. Pojemna bateria. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1099 zł. Teraz za jedyne 888. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Program Drugi Polskiego Radia oraz Narodowe Centrum Kultury zapraszają na koncert premierowy nowego albumu Marty Zalewskiej Angelus Silesius. Śpiewam mistyczne teksty Angelusa Silesiusa, czyli barokowego poety, piękne polskie przykłady Marcina Brykczyńskiego, Andrzeja Lama i Jerzego Prokopiuka. Marta Zalewska i jej zespół Gwiazd w studiu imienia Witolda Lutosławskiego we wtorek 18 marca o godzinie 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl. Ania, skąd